بردی پا واضحا دلیل دی داغی کتابنا بل ہی عید الظالمین بلکہ وعدہ نکئی ظالمان بعضهم بعض داغی بعضن دباد سرا الا غرورا مگر د ترکی ان اللہ یقینا اللہ تعالی یمسک السماوات والارض انگوی اسمانونا او زمکا اندر دولا چه اون خوزی ولا انزالتا او کجری او خوزی دا دوارا ان امسکهما نوٹکن بنکی دا دوارا من احد الاسیوتنا من بعدی فزد راوینا یا فزد اللہ تعالینا اللہ یکینا اللہ تعالی کاند حلیما بردبار غبورا بخنگون کے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ عَوْدَيْ كَسَمُنَا اُقَرَلْ فَحَلَّا جَهَدَا اِمَانِهِمْ مَزْبُتَ كَسَمُنَا اُقَلَّا لَإِنْ جَاءَهُمْ نَزِيرٌ كَچَرِهَا شِدَيْتَا سُوْجِرَوْنْكَ لَيَكُونُ اللَّهُ نُخَامَخَا وِبَدَئِ اَحَدَا دِن سَحِي لَار مُنْدُن کی مِنْ اِحَدَ الْحُمَمْ دِيَوْدُ دَلُنَا دُعُمَّتُنُنَا فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ بَسَرْكَ لَار جرال دیدا یرود کے ما زادہم سیوائے نکا دیدا جلا نبورا مگر نفرت لستگوارا بالاردے دو وجے دو تکبر کولو دو دینا مگر کے و مگر سیر اور وجہ تدبیر ناکار ولا یحیق المکر سیر اور نہ راضی نہ رازلی کی سرا ناکارا تدبیر سراد شرک الا بأهله مگر فکرون کو دارے فحل ينظرونا ندئی انتظار نکئی الا سنت الاولین مگر دقانون دارمانو فلن تجد لسنت الله فغير جذب علوم قانون الله تبديلا بدل ذلا ولن تجد لسنت الله علوم جذب علوم قانون الله تحویلا اوردل اولم یسیرو ملارد آیا دئی جدی گردی دلی پمل کے وَيَنْزُرُونُ كِهُبُرِي كَيْفَ كَانَا جَسْرَنْجِشَ عَاجِبَةُ الَّذِينَ انجام دا آغری کسانو من قبلیم جن دینا اولان جو وکانو اشد منهم قوة قوة اید سخد دینا فتاکت کے وما کان اللہ او نبی اللہ تعالی لیعجزہ چعاجز کی اغلرا من شین سسیدہ فی السماوات فاسمانون کی ولا فی الارض او نبز مکہ کی انہو یکنن اللہ تعالی کان علیمن قدیرا دے بویا او قدرت والا ولو یعادز اللہ الناسا کچری نیسی اللہ تعالی خلق بما کسبو فسبب دعالی کارنو چدئی کئی ما ترکا ولا ظاہرها سنبی و پریت پشاد دیزم کی من دام بدن یزن سر ولیکن یعخرهما لیکن رسو قیدی الى اجل مسمى نیٹی مقررتا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَاسْكَلَا چِرَاشِينِ اِتَرَوَيْ فَإِنَّ اللَّهَ نُيَكِنًا اللَّهَ تَعْلَى كَانَ دِي بِعِبَادِهِ بَصِيرًا وَبَرْدِگَانُ خُلُبَانْدِي لِدُنْكِ قرآن کریم دو قسم خلق بیان کئی یو آغا خلق دی چا آغای دا حق نمول کردی دا شریعت نمول کردی دا اللہ تعالی وحدانیت نمانی حقانیت دا دین اسلام نمانی تو دعا غی اللہ تبارک و تعالی انجام و نتیجہ ذکر گئی چی دعا غی انجام و نتیجہ بسی او یو آ خلق ذکر گئی چی دعا غی دعا اللہ تعالی دعا وحدانیت منون کیوی او دین اسلام و حقانیت منی ذاریم اللہ تبارک و تعالی نتیجہ اور انجام ذکر گئی لگسن سورت فاطر دماغ کے آیتن کی دعوا دعوڑ کے سمڈل بیان شوی اور داری اور انجام اللہ تبارک و تعالی ذکر کر قرآن کریم دنیا تا اللہ را لگلیم دینا دے کہ انسان دا اللہ دا کتاب راوالی کہ دا زندگی دا جوانی و منشور دے آئین دے قانون دے و دیوان دے زان بویا کی کہ دا دا عقیدے دوبارا کی ستعلیمات ورگئی دا اعمال و دا عبادات و بارکی ستعلیمات اور ستعرس ورگئی دا اخلاق و دا معاملات و بارکی ستعلیم او ستدرس ورگئی او بیا انسان لون مقبل معذو کے سوچو گی جدا قرآن کریم کم درس ورگئی کم تعلیم ورگئی جدا دے دا حقیقت سر سمر تعلق دے اور کہ وہ انسان دے دینا خلاف گئی لچیاغد حقیقت نا سمر سرگ پڑھائی نا خلاف بھی یا آغاد زدو دے نا توجہ نہ کئی یا دنا پوئی نے کئی جدنا کوئی نے کہی اور قرآن کریم تا تو صحیح مانو کے وقت کی دی آپ پتی نتیجہ باندھے ہو رسی کہ تو بغالا کا باندھے ہو ماں آغا پاغا پر سوچ باندھے نظر ثانی ہوگی اور آپ پر غلط سوچ فریق دی اور تو قرآن کریم والا درس اور تعلیمات چکن سوچ بھی نہ آئے اختیار کی اور جوان پہ یہ سما لار باندھ روان کی اور زدین نہ دچ دے نو چونکہ آہد مخت نہ تو دیوان نے پوئے بھی چدا قرآن کریم سوائی ندا بالکل صحیح ہوئی وہ چونکہ آواز ہوتا بھی نادا وس گئی تو آواز پھلو غلط و خبر لمتا بھی لاد جوڑائی آئے پھلو غلط و خبر تو ہم صحیح ہوئی اور پہ بلیا انسان دب شانتی دل طبیعت چڑھے اور اگر غلط کا رو نہ کہیں تو آگے تو ہم صحیح ہوئی اور آگے لمتا بھی لاد کہی اللہ تعالیٰ جد دعاؤں ڈل ذکروں کو نور بسے اول ڈر ذکر گئی کہ عالم الغیب زیما آسمان اور زمرگ کی جس دی تو داغے مت آگے پت مادلا اور زمانے اس سے شین پٹی گی اور بیاد انسان تو سینہ کے دل نہ کے کمرال دے آواز کا آغاز جو صحیح خبر بارہ کی بھی یا جو غلط خبر بارہ کی تو داری عرض اللہ تعالیٰ کا پتہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے پٹی گی نا ورد سے اللہ تعالیٰ بیا مشرکان ہو رہا داغی پر شرک اور بانے زجر اور گئی زوران اور گئی اغیل تنبیر اور گئی ان اللہ یقین اللہ تعالی عالم غیب السماوات والارض وہ ادے پٹو دسمان اور دسم کے دزم کے اور داسمانوں کو پٹو بانے صرف یہ اللہ پوارے اور کدچا دا عقیدہ جوڑ شوا کہ بغیر دا اللہ رب العزت نہ پل ہوم دا دوشتے کیا بغیر بانی پوئی گی لدا انسان بدے عقیدہ بانی کافر کی گی اور ہمیشہ جانم جائی دے بند نے سب ہوگا چچا پیغمبر عالم الغیب ہوگا چار بھی گمدے تو پیر پر گر عالم الغیب ہوگا چاپل مرشد پیر اگے عالم الغیب ہوگا کیا تیرے یاد عالم الغیب گڑ کیا فرشتے عالم الغیب گڑ لے اور علم غیب صفت اللہ تعالی دا الله تعالی خاصه دا او دا بغیر دا الله نه بل چا نشي کېدی. نو دا په مختلفو خلقو کې وګڼل تر دې پورې چا بېلما دا بې موزا بې اودسا چې کلمه ویل وردي او ناز وی او دده بوی را که چه دلاز نقی در او بورا ما چه دلاز نقی و لو بوری دو ای کسمت که دی دادی دادی دادی دیو تزانه و که دانه لوح محبوی سما دی تلی کره دیو یرم ما تا او بزرگ ویلو که سا کسمت که دادی دا ابو ذر کې زویلو نه او ټیک دي او بیا نوې پدې سي بي دا وګرا د قران کریم نه د ریوالي وجه دا ده چې د انسان تعلق زیات د دنیا سره پیدا شي او یاد دا اسران دا نورو زائنو نا پیدا شی لویرہ پا دغیبانی ما تا ہدایت ملاوی گی نا دا قرآن دا ذکر ضرورت نا محسوس ہے لکہ یو ڈالا یو گروہ دا سی دے چا آئی دا دین دمرا لوئے تا ویدار دی چا آئی وائی مرگا دا کامل دین دعوت ورکو او نور و خلقو ای دا دین سا اجزارا ڈنگڑی دی وی لکسو که دینا آئیو ای سیاست کئی وی جنوم ای اسلامی سیاست کئو او ایسو که جیر امونگا قرآن خو خلقو تا او ایسو که جیر امون خلقو تا مزون خو نسل کوئی چا یو جز را نیورنے و چا یو بل جز را موئی کامل دین را ٹکرانے اس آقا کامل دین کے قرآن نشتے پتول دنیا کے گرد ددہ ڈلے او ددہ گروہ ددہ جماعت دا عالم بچار دا بمار دا زمکہ بانے دا قرآن در زنوے نے او نما جان الله کتاب دی او قران محدود کړه دې تر ناظری او تر تجوید او تر حفظ کړه چې یا ملي یای نو هر کو دا نا دې راځي یا به تجوید غي او یا به هر کو دا حفظ غي السلام علیکم نو قران کریم سورت بعد احیر در جمعین نا خبری نبرد با آسو قرآنو خیلی آلان کی یو سڑے پدی نبوئی گی چاہتا سوچی آجیر از سن با غار بانی ناسما اونو خلق ودا سوڑ دی نیر با غار ناس کاری سوگ وردا دیو ندائی دیو لختی پا غارا با دی ناس کاری آدم کسا چی آغاد سن پا آغا دائی کنا تے چی دی کم لائنا دی سن آغا چی نراؤنی دی آغا دم کی دینو دا دی کاری و یردی اخلو وڑو جو نزائی کنا ستے او دل سن بغاڑا ناسی ما دانوی جدا جکم سن بغاڑا ناسی ما ندا دل سور سن دونا دا دین راوتی دی جدا سڑے کم لائکے دی منبا کے ناستے یا سر کشمے کے ناستے نزو جکم سن بغاڑا ناسی ما ندا دل سن دونا را دین راوتی دی نا قرآن تا چه کم انسان ناسی نا آو تا نازی اخکاری تبو آئی لگا جده بگر لکه دا دین کار شده کئی چې د قران کریم درس راشي د چوا دا وایي چې کار کې نو د قران درس راشي ما د وایي د دې کار کې وایي د دا دغه باندې چې وایي د قران هغه درس وتا او د دې کار نه کاری نو بیا دا چې مرض باندې استشي چې چار دغه د دغه برو او د دغه جماعت مولا او بزر ګوري او دا د خلین سو دل او د قران او د حدیث نه زیات کله کې خبره کاری دایو نصیبی وا دایو قسمتی وا نو بیا داسه په نصیبی حاجت وی چې کستا د خیال دی کوونه باندې سوزانا دا ګر دي تکه تورې تورې او تورې جامې جوړې سبامړي بلاسي سرکارې باندې دا جوړې او دې زنان الله سنی وی و دوی په دا باندې ډېر لوی اپات را روان دي دا زنان یې راوالي چې اپات را باندې را روان دي نو سبق ورواړي و یې را د دې لپاره باندې لمونږه سوقو خدای سوما نه دا سوما نه سي یا ربي سي وی یا دوائی تازو بانشا تور جادو کرنے دے او داغی دوائی نتازو بانے سلوی مصیبت را روان دے دو زنانا لی بہو یا ری بکور کے چونگیا دو قرآن نا خبر دی دو چلو جنوشی دو زنانا چی دو بکور کے ناس دا ددا دې شعبان کې ددا نه وي چې دا موږ کړه دې یا تما ته کلمه وایا والله کې کلمه وایا ورته اول یا دې بالکل په ډېر خوش دي په دې تمبانو مغوان کې وخت یې ری نه دې دین نه خبرې دې ایمان نه خبرې او بدی قرون بانی گردی او دا زنانت با گئی بیڑی والا غر گئی دو آغای وائی گی دا زنانت جس روائی دو دائی گی دا صحیح وائی گی دا دو قرآن دا روالی و جائی چی دو قرآن دا خبری دو آغای پا دائی خبر رو دو گا کی گی اللہ دا بلویت وائی اِلَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورُ یقینا الله تعالی کوه دې پر ازلو سينو باندې اسمانونو کې یسدی او زمکه کې یسدی دا غینه یو الله خبر دی دا غینه او عالم الغیب یو الله دی او د کائنات زری زری نه خبر دی او د انسانانو په سینو کې که صفار کې دوی صحیح خبرې وي اوه دم معلومی دی کسو بدا کیدا و بدی خبری بی اوه دم معلومی اوالذی اللہ آزاد دی جعلکم خلائفا فی الارض چگرد اولی ایتاسو یوم البصیر عدلن کی فی الارض بزمکا کی خلیفہ مانا کئی دی نائب دکم دا خلو چی کم دو قرآن دینا خبر دی نو دیوائی ویگ انسان کو زمکہ بانی دا اللہ تعالی نائب دی دا اللہ نائب سمانا دا نائب ہوا جاتا ہوائی چال اقل منوب ہو جد شاہ نائب ہوئی نو دا آغا پا زائی بانی کار گئی وی علاق ادا سارے سوک دے وی علاق پلانی نائب دے یعنی دے جن سرکار گئی نو دا سیدار لکشی دا آغا گئی او دا آغا پا زائی بانی لگول دے جنایب شنا مطلب داره چې دا الله کارونه کوي چې دا الله کوم کارونه دي نو هغه دې کوي او دا الله نه علم دي مړه خلی بدن مړه الا جا الله کا خلی بدن فل ارض موږ تا په زمکه کې خلی بدن ګوره نو الله تبارک وتعالى سوئی پیغمبر دا اللہ تعالیٰ سوئے چه بادشاہ مو تو اللہ دا سوئے چه دماغ پل نائم کرو رہے ما تزمگا چه بادشاہ کرو رہے اور دنیا بادشاہی میں لگا کرو رہا زدیدہ مطلب ہے چه زمان نائم بھائی دماغ پل نائم بھائی مکار کے زمان کہتا ہوں کم ہوتا مکاروں کے و چې کله د ایمان په بنیادی فلسفه باندې نیبویا دا ونا دا یو کس دی او دا بل کس دی نه لګي زکه دې په توله نیبویا چې په توله نیبویا نو بیا دې نه دا کس لګي یو کس دی بل کس دی یو طرف بل طرف دی نه لګي او چې قران کریم باندې بویاوی د قران کریم تعلیمات هغه حاصل کړی وي نو هغه دې خبره په باریکو باندې بویږي چې کله دا خبره په دې انداز باندې وګما نو بیا باندې دې نتیجې شي او په دې نه واستري په لګړي زمان گلے کے زمان یا وزیزو گاڑے پر جنو خلق ہو تو سیلے استاد دے مایا تا ویزا سیلے استاد دلے وائے یہ مرا ہو جے گاڑے وار کو مخا کنے پہ آدیتا نبوری چے جم پر آگئے اور کنے جانتا چے مور را آگئے او بر دیاؤں مرا پہ جو کرنے بار گاڑے پر سیلے کو سیلے کو سیلے کرنے بتا سیلے استاد دے پدې نه چې دا خبره کوم دا معنا کوم دا مسله کوم د دې نه وجره اکسیډنټ کوم ایمان باندې الله تبارکم ځان له مسلمانۍ تبارکم ځان باندې جهنم کې دې نه باندې وان کوم پدې نه او بس خبره را فراسي دا ډېر خطرناک او نتایج نه خبر دي ندا هو الذي جعلكم خلائف في الارض الله ذات جگر دولی دا سونا ایبال بزمکا کی جا ہو یا کو جانم نا افشد اللہ دا او پیروانم وائن افشد او دول یا دی دول انسانان یا دی نشید خلیفہ مانا نائب شوا نبیادا دول یا دی خلیفہ دا مانا دا کتاب در اللہ تعالی یو دا سی نصر پی دا کڑی ای کتاب دی یو بل پزائی بانی راز ای زد پلاک پزائی بانی رازم زما پلاک زما دی نکا پزائی راغلو زما نکا زما دی اون نکا پزائی راغلو زما اون نکا زما دی تر نکا پزائی بانی راغلو دا دې هغه دا هغه په ځای باندې راغلو دا هغه د پلان په ځای راغلو تاسو زما زوی د ما په ځای را روان دي دا هغه زوی د هغه په ځای را روان دي جام دا یو بل پسې راځي د یو بل کای مقام دا یو بل پسې راځي د دې دا دا کدا نسل بساتو ته قیامت پورې داسې جاری وي فمن کفر نو آجا چی انکار کو دلائی اصل مسئلے نا فالی کفرو دکا ربانی سزادا دو کفر داو ذمہ داری بوجھ دا پا ربانی دا دا غنب اللہ دو کفر دا بوس کئی یعنی دا بوجھ او دیمواری دو بسر بانی را د دغه بول سره به الله تعالی ته ځي چې کومه لګړلې انکار کړلې ولا يزيد الكافرين كفرهم او نسيوا كيد الكافرين كفرنا وي او ان ربهم قد زاد ربداي الا مقتا مگر وصل الله كافر جي كفر گئی لذ دل بارا الله جا بس نسيوا گئی بغیر دا اللہ جو غصیدہ کہ دیر سمرہ سمرہ کبر کے درگی گئی نو دمرہ دمرہ دا اللہ غصر کی گی دمرہ دمرہ دا اللہ غصر سیوا کی گی دا مطلب دے دو کبر انجام و نتیجہ سدی دا اللہ غصہ دا اللہ کار دا اللہ کار و دا اللہ غصر سیوا کی گی پا کبر بانے د کوبر به کار باندې دا کوبر ویسه ګړ پیسه نه دا جو ویسه نه نه دا د انسان یو حرکت دی یا دا غویو خبره ده یا دا غویو عقیده ده دا غویو سوچ دی نظریه ده او خیال دی تصور دی آغا خیال او ساتھ کافر شی آغا فکر او کو کافر شی آغا سوچ او کو کافر شی آغا نظریہ او ساتھ اللہ کافر شی آغا عمل او کو کافر شی آغا حرکت او کو کافر شی پارے باندے تو چھکار جو کفر او کو ناگے باندے سڑے کافر کی گی جو بیا بولتا ہم او کافر ہوائے و دیو اینا که زمان ده طبیعت سره او ده کبر کار کئی ده بیاغیل تاویل بکار ده او کنه زمان درگی زغن پر پرو دی ده کاغیل اوان از حرکتو کنو بر بیا بکابر بروانی او ده قبلی اغا خبره ده ای پا قبله می غیرت کرده ده نبیا په قبلہ باندې غیرت کوي چې کومو روګي نه غا ارزو کوي نو هغه ته بیا کافر وای پرونه بدر المروز کې درس کې بيوي ما چې بلار مې غلط کارو کې بلا نو ولا چې غلط وردونان مسلمان باندې او چې دشمن مې صحیح خبر او د دشمن مې او صحیح کار وګه او صحیح مې وداونې او مرسته مې ولاو نه کړه د مسلمان باندې زګا چې زما خبره هغه د ایمان او د دین او د اسلام په بنیاد ده ما یو مثال لرم ما مثال به یې کو تاسو به کوسا کې یو کوټه سپه پروت دی او د شپې نیمه شپه وه او غر تاسو کوڅې ته راغی او هغه سپي ورته زوغپل او ته راویښ شوې راغی نو ته به ځوه چې دا سپې مرځکه ښه کار کړی دی او زما غر پسې غپلې دی نو هم به دې زما بدې شي بس او خی نه دی کړی سهار به د هغه یو شکور ډوډۍ راغسي او هغه ته مې ولي چې د مې ګاډه لوی کار کړی دی چې زما غل پسې د غفلې دي ازې را پاسولی یم ادې ډېر لوی تاوان نه بس کړم سپي دا خو بیا ډوډۍ وړلې او چې انسان وي او هغه رستان نه لګي او هغه خبره کوي نو دبا هغه له بیا چې دنو غلط تعویلات کې ځکه چې نن سره ما لګي نه دا شی اسلام کې نشته خاتم دای جون دی او سخی سره و دا هغه سخاوت بکو دا ولور چې کله پکی ایدیانو گرالا نو آوار نبی علیہ السلام کہو جی دا خادم دائی بولے ما یا رسول اللہ ما تا معافی راکھا یا خاد آر خادم دائی بولے دا آج کافر ہو اور مشرق اور کافر دی دنیا نہ پلو کار دا سے کرو کیا کار حکم سبھی سا رہو غریب و خلق کا نبی امداد کو تو دعوت آئے سخاوت کا وجنا نبی علیہ السلام و سلام اغم معاف کرا اور وقت دیو در اوزائی کو آگے وہ رسولا اور دعوے پر سفارش والے داغے رول عجیب نے خاتم دائی رضی اللہ تعالیٰ نو شاہ مشہور صحابی دے اور شاہ نے تفنی دلو جو آگے نبی علیہ السلام نے درخواست ہو کر جگہ زمار اور راشی اما پیو واری اور ایمان راڑی دا سے بے معاف کہی بھی بالکل جدارے پر سفارش باندھے تو آگے آرور ادی عوام نبی علیہ السلام السلام معاف کر اگر ایمان راڑ اور تو نبی علیہ السلام صحابی شو داولے داغی بلار چیزیں آگے سخی سرا ہو سخاوت دو جنا تو چلو سڑے یہ اوکھا خبر آ گئی دوار سب مخالی بھی اور گھاس ہوگی تو جس کا اسپیس تھا دشمن بدلے گا بھی تو دعوت اڑے بول دے اور چیا انسان بھی یا اغا عالم بھی یا اغا امی بھی اور آغا یودا سے خبر آ گئی چاہے کہ وزن بھی اغا روح بھی تو بتائیے مخالفت کے دائیں اور مخالفت لگے کم کار کے زن شم کو لے اور آواز کھول بھی اور آگے دا زما پذائے بانے یہ بل عالم اخرو چکی رسائیوں کی اور آئے کہ وہ لگی یو باطل قوت شکم دین یو رکاوٹ ہوا چاہیے تو کاغذ اگر گما لگی ہو کر نہ لگی تو گمکار تشمار سہی نشوا کو لے آکار ہو کر تو ڈیر خکار کرے اور اسے آلوچی دن مار کر مار برستا کو مر کرتے آئے کو چنتا کرے کر اب یا غلط کار کئی لبیا میں زب خالبت کو ذکر زد شخصیت خلاف نہیں ماں زد شخصیت دا عقیدے اور دا عمل اور دا کردار خلاف کو چکن آ غلطی اور چکن آ ٹھیک بھی نبیا بدل آغد کردار اور داغد خبریں داغد عمل کیا ٹھیک ادارے میرا سوال کر دیا بکو دادی ایمان سے کا ذرا دادی اسلام سے کا ذرا اور پتے ماں ملو کہ وہاں اللہ تو مخکڑ یا مخلوق ہے ہمیں شاکڑی دانا کہ خیانت بکوم اور سر وقوم اور خواب دے پوئے گم جدا خبر ہے کم دا غلط ادا پلانے میں خوشحالوں میں روزے کے ہوں داد ایمان اور اسلام سے کام لگا دمنگ دا زمنگ دین دا خبر نہ گئی دا زمنگ دل خبر نہ رہا فرمان کا پارا چاچے کبر کو انکاروں کو پارے کبرو تو پاوانی را سزا تو کبر راؤ ولا دین ان کا پیری نہ کبر اور نسیوا گئی کا پیران کبر رائے نر بے مپن درب رائی اللہ مکتا مگر اوسا اوسا اللہ کا اللہ اوسا اللہ بھی ہو سکے گی بل ولا یزید الکافرین کبرہم نسیوا کئی کافران لا کبر دائی ان ربیم اپنی زد رب دائی ولا یزید الکافرین کبرہم اور نسیوا کئی دا کافران کبر دائی الا خسارم مگر تاوان نقصان چیری سمرا سمرا کپر کے مف کی سی نہ ڈمرا ڈمرا چیری نو دیوا تاوان کا رقط سی دا نجسو روکوں نے ریا کا نام دو ریا کا رستہ او بیا چې قدم ګم نه بیا پاک بدن کې یا سیدا او یا په بهشتي دروازه ده الله کې ده چې ته دې کې یا کنا ودو یا کنا صحیح به معنا کوېږي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون تباہی و ہلاکت ملگزار لرا عام الگزار چاہے دخل ملد مقصد نہ خبر دی کہ بخلے والے ای آکا نامد و ای آکا نستارین عبادت اللہ صرف و صرف ستار کو نبا سید علی حجوری دا سید علی گم نبا پیر بابا دا سید علی گم نبا لوزوان دا نجه کم دینو بر امام دا و نپا پاک پتن کی او نجه دینو بغازی عبداللہ شاہ کی او نپا صحاب بابا کی او نپا بغیر دا اللہ تبارک و تعالینا بل شاہ ترا مدد شوام او نپا لاغینا اسرا لرم نپا تی امید لرم تیو خدا مانگا نتو تیو آیا اسرا برپاس دا خود لشیوی دی نو پا مانا نکو ہے کی توتی زمیدار جیدنو آغا یو سڑے و آغا توتیان ساتلو راتل با در زمیدار در فصل تیخونه برا استر در زمیدار ورده دامون آگه خودنه در توتی توتیان مالکو لگه در توتیان در سبکو خو چه در زمیدار پتی در بانه زمان او پدان بانه بانه گینا او که جانه پدان که ناستمانو پڑ پڑ علو زنبا راغل دی دو زمیدار پدان بانی ناسیوی دی او دو دوارو خون ارخدی دی او کوشش که یوالو دو خوالو دینشی زمیدار راغل خولار دی تو دیان وی دو زمیدار پڑی دا بلوزو او دلانو پدان بانده که نو او که پدان که رازو نو پر پر علو زبا زمیدار و تولار ده پتو دو الاسه ده او خان دی بای خطوطیان دی کنا صرف یبا مرده کرده دا اغا سچوای ای اغا کار مو کرده ده چه داسی بنده که و اغا سی مو کرده دی او کوئی که خونه کنا دو توتی یکم دینو الفال دکڑی دی خنور پا دام کی آرخت دی یا خنور پا دی میرے پو اجلاز سو آما توتی زان کو یا کبا خبر آبان دی حضار تبایی خبری دی دامک آورا کارولا بیرا بل غرکشی کل ہوا یا زمان پیغمبرا دیو ایدان برخی خواندان دی کر دیو اللہ برخوار کرلا جو دائی آستانہ جو خبر گئے او جو دائی پتر جو سیدہ ہو لگے تو دی سڑے وزیری آزم کیگی کر یا دی ملک صدر دینا جوڑے گی یا دی چیف سیکٹری جوڑے گی یا دی گورنر وزیری آنا جوڑے گی کر اللہ وائی کلو وائی آزم آبی غمبر آرائے تم خبر را گئی ارائیتم ما توخی شرکاکم جب رکھ خواندان ساسو الوزین آکسان تدعونا من دون اللہ کتاس ورابا لئی بید اللہنا آتا تو یہ بید اللہنا رابا لئی ما توخی کتا زوائی دار ببرخ خواندان دی کنا ارونی مادا خلقو من الارض اخی مادا دیسا پیدا کری دی دزمکینا دزمک کم ایسا کم اکوڑا دی پیدا کری دا چیزا اللہ پر کائنات کی ردی اللہ در ابرخ سوا چیارا کی دا پلانی خدا دا پلانی ملک دا پلانی علاقہ دی پیدا کرے دا نو دا دی دا اللہ سر فدر کے برخا وی دا برخی قواندان دی ارونی مادا خلقو من الارض امرهم شرك في السماوات یا کله دې لپاره پر خلا آسمانونو کې تر آسمانونو کې پر خلا زمګه کې خودشته وای دا د برخه خواندان دي و یاره دې پنځګریانو له بغیر دې مثلا نه ربل څه ورزی دا خواندان بل څه ورزی کتار او بل بشری هغه توه کارانو توه بل څه وای زمږه او بغیر د دینه بل څه نه راځي دا له ولدي کنا هغه بل څه دوایا زما داوم او کنه چې دینه الهه کوم د دې هغه دوایا هغه له دوایا هغه می تاسو پرې کوي د سوای د کور د زویا څه دوایا کنا دې لري په سوای دې لري په سوای هم د دېان ناشتي ایو ده رازی نیغ نگوری چکلی خبر رازی رازی تو بیو کاکای نظرون لگی چی دو مالا بیدر از کتی صور بیرا کلی که دعوام نده خبر کی چی بیا بلا خبر کئی خلیل رازی نده بل کاکا تو مخل نظرون لگی و ایدو مالا بیدر از کتی ویدی ده صور بیرا کلی دا خبره و بس دا نشی دچی بلا خبره کئی غریب دچی دا دو گوری کوئی دا و فلانه ناس دے ادر و آبدا نرمانا دمرا با دیدارا جوڑا را اوڑی و دمرا کل جوڑا را اوڑی و دا خبره بیا و بس دا نشی دبت ایمان دارو بس موسکا و ایو مول دیر خشیر ایو سواب یې ډېر زیات دی او کنه چې زه موږ نه کوي ډېر څه ګناه دی او خدای تعالی دې موږ ټول مزګزار کی او دعا کوي بس خدای دې تقدیر ختم شي دا شیوی دوسی دا خبره وی زه یو لکه په باندې ګراز موږ ورګي سهار دې دې په باندې دا علماء کرام دار حدیثو بگنی اتونو وی ویو مفتی تولی سیفتی دینو آغا لونه دیر خلی اکیدی انسان دی تو زیان تر رعدو وجین از مونگا وحالو آبیان آوری نچی کن آغا شروع شدو آغا نمون کن والا ورو دوائی ویس کاکا جی مو خشورو شد نو آغا بلا رکواتای ما یورا دیو تا ماما جیون دوی بارو دانو دو چې کاکا جی مو شروع شو یو رات دی وته وی چې ماما جی مو شروع شو ما ته یې څه کېږي کاری نو ما په سره ما نه ضرور کړل نو ځان دې مې اورا به ورور کا کرا مسلمان یې غم مسلمان دې تم مسلمان دې انما المؤمنون اخوتن مؤمنان لولا دوی نو ما په دې کم یو شروع دی وا چې کاکا جی مو شروع شو ای دا و دنگه دو اچه ما مجی بزروش دکار دا و دخل نیرمانا دا و زمان دو دو روزی موالی دا و اللہ دی ما دا مرک و دی مسئل را ود سچ امرم اللہ دی ما دا مرک و دی مسئل را ود دا زمان دا ارمان دی چه زمان لاش که یا قرآن وی یا دا مسئل وی او زمون خاتمه به الله په دې باندې یا دا څه مسله ده دا لري الله تعالی زمون نه نه دی کوي او الحمدلله په کوم کور کې لیدا تذکری کیږي زمون هغه پکې دي کله دا ټول څه به یې دی د شرک او د بدعت له صف خلاف دي اته څو به دوی په پیریان خدي او ګدا نور وې دې دا خپل پرسنل نمبر در کوم دې وایا ځان را تاسو کې یا وره ته وایم چې دې یو څوک لري ما دا به دای چې کوم څوک نو کور را ته جوړې دي دا له پاجې کېللې بیا به زه په کومه نو ما چې هغه څنګه بس کې نو غي انور بیا نه وړي ما دا وزن دې کا چې دې یو بغیر دې مسلې نه بل مسله خو خبره دا د قدرت کار دی نو الحمدللہ ثم الحمدللہ ام آتیناہم کتابا اللہ وفا اسمان کے برخا نشتے زمکہ کی نشتے کیا سن زمان برخا خواندان شو کنا ام آتیناہم کتابا یا کمنگا رات لکڑی دے دائی تاپیو کتاب سرا کما جاتیو کتاب را لے گردے اور اگے کے بے ویلی چدا زمان برخی خواندان جو اگر کتاب دے سخائی لکوین اللہ ویفم علا بینت منو آیا منگا رات لکڑی دے دائی تاپ کتاب سرا نکاہم علا بینت منو دایبا یو واضح دلیل باندې دی دا غینا چې توا توای دا سمیت پر کتای وای دا بی بنیاد او منگرد خبری که نوییر اولی لیمون که اسی وای نوی اولی کتاب دیده سها دا لار کرا پر آگل دی کبی نوی رار سلوانه که ما توقعی کم لیده ترانو وای وزر دیده چه دیده دا گئی مولے سے کی داگر آرہی ارے جو خوشتے یاد نہ کیا جس میلا جو کام کرو دے ہاں دو دا ڈاکٹر دے ناسی ویرا ہمپے دے ارے او کتاب لکھنے دے یہ دائے حق جو داگر کی داگر آرہی کیا جو کپریاد و شرکیاد و ناسی ڈاک دے اگر دا اللہ کتابونہ لولی انا دا پیغمبر بینا را اگر دا اگر مولیان او دے خلق بلی کلی دا دا کتاب رانا چا اگر دا اللہ را دنا پنا غلی وی او آگے کہ اللہ ویلی وی چی مانا ای لبرا خوار کلی را رانا دا سو پارا چی اللہ دی ویلی نو تد کم لانا وشی دا لبرا خواندان دی تد کم لانا وائی تا دا رسو دلیل دی از دلیل و زغانیشتی بل ای آج الظالمون بلکی وادر کئی ظالمان بعض اما بعدن اللہ ورورا بعض ردائن بعض سلام کرا دتوکی وادا تو جماعت کے بناسی بمی مر باندی غٹ پڑکے بیوانی او دا گیره به شکندنه یو پدوست با اوگ دهی ادی گیره باری مدا ده لاس راک که وی ولی دامون در او وایو سر دامون ویده ده کدو پانه ویده دی ایتا بی خوص بیلنا ولنحمل حقایا کم من بسی ویده دی ازار گناز من دغاره دامون ویده سوایو دامون ویده اصل وایو دا اللہ ویده ظالم ده د توکې وعده را سره کوي ایس وزا غانیش کرے بی دنیا دلگی آره از دلگی آره زگا چه در زمکی او در اسمانونو تینگون که ذات آغایو اللہ ده او که اللہ و نجرات ورگو در بیائی سوک نشکی کوره آغا ذات آغا در سوک در خفاون نشکی خواه که سوچ یا دوائی دو قدر را رکی درو بھائی اللہ یقیناً اللہ تعالی یمسک السماوات والارض تنگڑی ری اسمانونا او زمکا دا زمکا اسمانونا اللہ تنگڑی رسدہ انت زولا تخوضی دلونا دا زمکا اسمانونا اللہ تخوضی دلونا تنگڑی ری اللہ تو خپل قدرت ټینګړې دی چې او نه خوځي هر د زولا چې او نه خوځي الله نو خوځېدونه ټینګ ساتلې دي ولا ان ذالتا او تجري او خوځي د ازمکا اسمانونه د ارهم سکوما بالعهدن تر ټینګ باندې کې دا دواړه هیڅ یو دانو من بعد فزاینا چه او خوضی او اللہ او خوضی لبیا بے بید اللہ نا ایسو کم ٹکنگی ایسو بیا بیا ٹکنگی جا یو دا اللہ قدرت جو دا اللہ طاقت دے تا نبا جان دے دا وای موعد الدین اجمیری او وای چې ګمنه وای بلای غوتا بلای دای ګورا په دې پیرانو زبان باندې چا باندې بلای غول دی او چا باندې سو غول دی چا باندې سو نو یا له دومره خوږ او سوریلی اواز پیدا کړ چې اسمان وای په غدار روان دی او زمګه په بار روانه شو ځای کېدل نو لوز و ان یوز لاز بنا و نیو اسمان تا اپر از دمکی دو نیو که او ایدا کار نوی کنی از دمکی اسمان نو بیو دشی بیو داسی خدا و ای آغا را تینکر عجیبا لاز خوب کنا تا لوز و ان دا عجیبا دلوز و عجیبا لاز تی کلی با قیامت که چکم ننو دازی و کلاو کی چه سبرا خلو کیا تولو بگرا جو جانت تا بیو دی اکالا دزمک آسمان را تنگڑی اکالا بیچه کمدن دو کودای دو زوی آجان یا اوباسی دو دولا سو کالو دو دو عجیبا دا سو دار دی آغا کیدارا دار دی آغا ایمانو دا آغا سمانیو چه قرآن دو آئی بند آغا آدی دا غریبانا نو کو سرسکے ہیں ارمو یکن اللہ تعالیٰ کان حلیمن دے بردوارا اللہ در شریکان پیدا کری دی اور بیان تا سفر کرے دی اوکا بخن دے اوختا توبہ دے اویستا غفورا بخنا کون کے دے واقسمو باللہ جادا ایمانیم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوی تسا پیغمبر خونے کہ پیغمبر را گے نبیا باو جو رے جدا پیغمبر بسن نو جدا پیغمبر نو نا غلام آمد کا جانے و پیغمبر نو جدا پا کرتا پور لار گلاو کرا ویداسرا گلا دے ویداسر کام ہوتا دا مونگا زبا شما نیو ناسر آئی دے لار گلاو کرا سکرا لے نسیگ دا سٹیج جوڑ شوئے رہے تازو بفریدی لکھا او آغار امنی آدھو غلام آمد کا جانی سی بدو نہ گئی آغا ای محبت خور کرے رہے ہو آدھو محبت دس وار کرے رہے ہو داو کا جانا ناس لیا و آغای کی زنوائی چاہ جوئے غلام آمد کا جانی زندہ بار لداو ای منوائی د سنگ برا در ایسا نسیده دا غید مذہبی دا احترام دا پارا غید لال کلاو کرا مو خط جدی کرتا پور بلی لارا بانے زی در دی اخیری سر کم دا بانے ختمی گی پا کادیان بانے کنا لاز کادیانو دا کلاو کرا ماتا وائدان دا سکانو دا کلاو کرا دا اللہ پکل کرم دے الحمدللہ تاب کو بار چلو لئی خمم کا ام سے بیل دی مم دا یو پل مخد دا اللہ کتاب رنا پرتا دا او پل پل دا تاج دا توزیتی کی سبیل دی دا اللہ پذر لے دا غم مگا بیل دی دا مم آغا ملم علیاء نیو پراتا چیکی دا زمان کا ذہن کار نکی الحمدللہ زمان کا دوار سر کی کار گئی استعیو سر کی کار گئی ڈاکٹر سیر احمد وائی مولانا ڈاکٹر سیر احمد چیتینی علم اکڑے بھی او اصلی علم اکڑے نو دا آئیو سر کا باری جدل گئی او کی اصلی تعلیم اکڑے یا گنی علم اکڑے نا آم پیو سر کا جدل گئی اچھے دوار علم و تاغین آوئی پا دوار سر کو لیدر گئی الحمدللہ نم پا دوار سر کو لیدر گئی تو پیو سر کا لیدر گئی دستا یو سر کا پتائی نا غطر جب کم سر کا باندی نوین نو آغا طرف ممتخکاری آغا طرف ممتخکاری او دا قرآن جی منگا وائیو دا منگا سوابونو لنگر آغستے دا منگا دا آغا سادشنو دا آغا پیتنو دا آغا نرز دریو خلاف چې کوم دې نو راغسته ده چې کمی ردی د اسلام د سوچ متصادم دی او د هغه د عالم مرچی ده د دین اسلام باندې گزار کیږي دا موږ د آیت خلقو خلاف راغسته ده د دین اسلام د دفاع لپاره او د دین اسلام د غلبې لپاره الحمدللہ منگا بیدار دے ہم سارا ناسیو دا آج دا منگا دا سر بولان دے دی تا سب علیہ ای تا سب سب خوشان ہوئی چالا بلان ورکوئی فمنگا دا سی اردنیو ناس الحمدللہ سم الحمدللہ دا میدان دا منگا دیرا نیو رو دی چی خلق دی منگا ہوئی کہ ملی سے بخیر آلے ہو باچا سے بخیر آلے ہو استاد کی خیر آلے ہو حضرت سے خیر آلے ہو شیخ سے خیر آلے ہو داری سے خیر آلے دامنگ دینا غیر آبستے دامنگ دین اسلام دا غلبے دا اللہ تعالیٰ دا توحید دا جنی دا شاعت دا اللہ تعالیٰ دا نبی دا سنت دا ترویج دا دیت کتنو خلاف دا جہاد کول دا بارا آبستے دے دامنگ دا تینی ہونا سو چکی دامنگ دا ناسیو دا سنگ دا قاری بیداری والحمدللہ تو دی زمانگا چیک دے او دا زمانگا دا سر گولان دی او انشاءاللہ دالا چکتا دا تحبیب را مخدا گے نبیا بردی مخدا انشاءاللہ تبارک و تعالی در خوتون اولا دی انشاءاللہ دالا فاکسن و بللائی قسمون او خرلا تیفر را تعالی باندی جادا ایمانیم سخ قسمون اقبل لئن جاءهم نذير كجر راشي ديدا يو يرون كي بيان كون كي ليكون الناجا من يد الهمم نخام غاية كنان ببدأي دير سي برابر دي يود دلونا سيدا سيكي كما قرآن ذكرة لتابة كتلو ها چما بلا قرآن سنگا بھی ابوگا پہ سنگا مل گدا تھا تو وہ جیسے گبلا کوئی پہلا جگہ وہ سن رہا ہے لاکھ کا بتانے چلے دیکھا ہوا ویوستھا پڑا نہ ہوگا دیشی منہ گندا ہوا لو جس کا بولے بادران پیدا شی چاہ قرآن دگی دا اللہ کتاب دگی بخبلا بھی ہوں مانو کی اور دا اللہ نور مخلوق سے بیان کی پر منہ گندا ہوا لو مگر وہ اسلام کے دلال نہ بننا چلے مگر دلال کو لاؤ کرے گا تو اللہ بھی فلم جا نذیر تو ہر کلا چرا گئے دئیتا بیان کا ان کے یار ور کا ان کے مازا دوں ملا نورا تو سیوائے نہ کو دئیلا مگر نفرت کوئی سارا دیر آ لے جا دیر آ لے کوٹا کے میں بیان ہو کر یو ملگری یو دکاندار ہوگا تو بھی بے گانے بیان ہوا نہیں تو بے آؤ یہ سنگا بھیا عجیب بھیا یہ سنگا یہ بس تو قرآن ہے تو سیا تو ہو رہا یہ بس ہو بکنو بھی ابھی نہ بملا سڑے انکار گئی وینا دگا سڑے سنگ ہو بھی خی نرے نرے خبریں کھولے بادرے بادرے بھی ہاں سے وہ خبر ہے تھا کون بھی ہاں ایک ذرا تو ہم جدا شان و مان بچاؤ وے نہ یارا وی ولا جا گو وی زبر دیا پری دا ہاں ان و مال ما زاد او ملا نو پورا بس بیا دسن برس سے واشی ہاں وے خدا دیر اگلے دے دی مونگ دا بیان کئی نبیا داشی دا کو پنجی رہ وائی چتا قران بیان کے بیان کے بیان کے حد دا بھائی سنگ یار خدا کو بس پنج پیرے دنو نچے خدا نو پنج پیرے دنو بیا سے مطلب شو آیا بیا سے مطلب شو نستے کے بار ان فیل آر دے دا نبرت دس دو وجہ نہ کہی نستے کے بار ان فیل آر دے دو وجہ دے تکبر کا اولو نا فیل آر دے پا ملکے دے زان غٹ گنی کا نا جزم سے ماں دا ما چې را دومره لوی چوغا چولې دا دا دومره لوی غټ پټکې مې والې دا دومره زماني مې ټوکړې خوړلې دي ما دا غلو وې تاسو کړې دي ما څه کړې دي یہ منگا دومرا زمانے ٹکڑے خور میں تاز بانی بے ٹکڑے خور رورا ما بانے دا مور دا لاس گرم اڑڑی خور لے دا قرآن راتم خورا کرے دا خود اللہ کار رے اس پتا بانے ٹکڑے خورو لے اب ما بانے گرم اڑڑی خورولا دا اللہ احسان نہ مانم یا اللہ شکریہ ادا نہ کما اس طرح دا کہنا کما دو قرآن یو آیت غلط ہوئے یو لفظ میں غلط ہوئے داغے ترجمہ میں غلط اویلا داغے مبہوم میں غلط بیان کا بیا رازا ماتا ہوا وایا سی لے گیا اصل نے خراب دی چار ٹکڑے خواڑ لینے لگے جسی مار شما مار تھا یہ ٹکڑے خورا گھر مڑوڑی بھائی خواڑا کور کا نہیں ماں کو دنو ویلی نیسے کے باہر ان بلاڑ دے ہاں دو جی دان گاٹ گنڈ لو نہ بمل کے وہ مکر سی اوپ سازش تدبیر ناکار سرا ولا یحیی کل مکر سیئو او نورا نازلی گی تدبیر بد علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ مانا کہی ولا یحیی کل مکر سیئو او نورا نازلی گی نتیجہ شرک الا بآلی مگر پآل مگر پکو ان کو داغی بانی شرک نتیجہ پا مشرک بانے را غرزی گی داغو پہ بیڑا تباہ کی گی فاہل یا نظرون انتظار نکی دی اللہ سنت الاولین مگر دا قانون دڑن بنو دا مخکنو ذرش اللہ سکڑی دی اللہ تعالیٰ وی دے داغی پہ انتظار بانے دے دے داغی پہ انتظار دے نو فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا نو ہرگز شریوم او بنمو میں قانون دا اللہ لرا بدلے دل دا اللہ چھے کم قانون دے تو دا غیر متبادل قانون بس اکراری چھے اللہ کم قانون لگو کئی تو دا آغی با متبادل سکراری دا غیر بدل کے بس اکراری نا نشراری اللہ رب العزت وی تدیو جنا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا دہر کے دچاروں او بنوں میں قانون دلالا را بدلی دل ولن تجد لسنت اللہ تحویلا او ہر کے دچاروں او بنوں میں قانون دلالا را اوڑے دل دلالا قانون اڑو دے دشے جد اللہ قانون لب محبب المحبانے کی اولم یسیرو فی الارض آیا دین نگر دی بزم کا کی گردی دلی ندی اولم یسیرو فی الارض آیا دین گردی دلی ندی بزم کا کی فیان ذرو کیو بوری کیف کان عاقبت الذین چه سرنگش انجام داغ کسانو میر قبل ماجد دینا پخواو وکانو اشد من رکوا دینا پتا کس کے تو دینا تو مضبوط طاقت خاون خاندان اللہ حمد الگز گمبت ہے دا تو دا خس خشان کے دار مقابلے کی وہ ماں کا نلہ ہو اور نہ دے اللہ تعالی لیو جزا مل شیر چھ کمزور کی عجز کرشیا لڑا شیب سماواتی ولا بلال آسمان کے اور بزم کی نہ آسمان کے داسی ہو طاقت کے کہ اللہ کمزور کی اور آج اخبل ہو کم پسلے نہ آ رہی اور نہ بزم کا گرا سوچتے کا نالی من کا دیرا یقینا اللہ تعالیٰ ہو یا قدرت ضرور کے دے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ كَشَرِّ نِسِي اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ بِمَا كَسَبُوا فَسَبَبَ ذَلِكَ عَمَلُهُ كَذَلِكَ كَيْ نُمَا تَرَكَ عَلَى ذَرِيَّةٍ مِنْ دَابَّةٍ نُبْرِبَ نَدِي فَشَاءَ فَمَحَذُ زُمَكَوَانِ إِذْ يَوْزِنَ دَخَا اللَّهُ وَإِسْكُ كُمْرِدِي لیکن رسو کئی دل ادا جل مسما نیٹے مکار دیتا پیدا جا جلوم نو کلا جراشی نیتد دیو نو فائلن اللہ بس یقینن اللہ تعالی کان بی عبادی بصیرا دے پابندگانو کل عبادی لدن کے اور سباب انشاءاللہ تعالی باقام رسطسی مجبور کے